Book 2 27 27 في الفندق الوصول No hotel chegada عندكم غرفة خالية؟ Tem um quarto livre? لقد حجزت عندكم غرفة Eu reservei um quarto. اسمي ميلر. O meu nome é Müller. أحتاج لغرفة سرير واحد. Eu preciso de um quarto simples. أحتاج لغرفة سريرين. Eu preciso de um quarto duplo. كم سعر الغرفة للليلة؟ Quanto é que custa o quarto por noite? أريد غرفة مع حمام بانيو. Gostaria de um quarto com casa de banho. أريد غرفة مع حمام دوش. Gostaria de um quarto com chuveiro. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Posso ver o quarto? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Há alguma garagem aqui? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Há algum cofre aqui? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Há algum fax aqui? جيد، أنا أخذ الغرفة. Está bem, eu fico com o quarto. هنا المفاتيح. Aqui estão as chaves. هنا أمتعتي. Aqui está a minha bagagem. متى يكون الإفطار؟ A que horas é o pequeno almoço? متى يكون الغداء؟ A que horas é o almoço? متى يكون العشاء؟ A que horas é o jantar?